جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور روایت تو یہ بھی بتاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کلکوز مجخیا، اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے گھڑا الٹا رکھا ہوا ہو، نہ اس سے کچھ چیز باہر آتی ہے نہ اس کے اندر کچھ چیز جا سکتی ہے. ہاں اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کے لیے حاضر ہو جائے، استغفار کر لے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے، مالک الملک اس کے دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں. Islamic Research Center.